Book 2 11 11 11 El shuhur Lunile Lunile Yanayer Ianuarie Ianuarie Februarier Februarie. Februarie. Mars. Martie. Martie. April. Aprilie. Aprilie. Maio. Mai. Mai. Junio. Iunie. Iunie. هذه ستة أشهر. Acestea sunt șase luni. Acestea sunt șase luni. Ianuarie, februarie, mars. Ianuarie, februarie, martie. Ianuarie, februarie, martie. April, maio, iunie. Aprilie. Mai, iunie. Aprilie, mai, iunie. Iulio. Iulie. Iulie. Agostos. August. August. September. Septembrie. Septembrie. October. Octombrie. Octombrie. November. Noiembrie. Noiembrie. December. Decembrie. Decembrie. وهذه أيضا ستة أشهر. Acestea sunt tot șase luni. Acestea sunt tot șase luni. Iulio, augustus, september. Iulie, august, septembrie. Iulie, august, septembrie. October, november, and december. Octombrie, noiembrie și decembrie. Octombrie, noiembrie și decembrie.